أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. دا آیت کریمه چې اوس می تلاوت کی د سورۃ بقره 213 آیت پدې کې چې د ابواب البر سره ونسې دلته جرشم نمبر حکم بیانیږي. د هر حکم چې موږ لمبر وایو چې پلانې لمبر دا نو یو حکم نه دی چې هلته تفصیل ورکړه، په نس کې ډېر شاخونه سره ولري، باره نو ډېر احکام ځینې جوړ شي، خو دا ابواب البر د هر دا غټ غټ حکم بیانوي. نو اوس په دغه آیت کریمه کې چې اوس موږ ووایو، په دې کې د چرودلو مسله راوړي چې دا کوچنی چې تیروي دا تر څومره پورې د ده حق دی، او دا واجبه پر چا ده چې باید څوک یې ورلره ورکړي، دا مصارف یې څوک باید برداشت کړي. دلته اوس د دې ربط څنګه جوړه، د طلاق بحث را روان دی، د طلاق سره تی څه اړه لري؟ تر دغه د چدر مسلې چېر سي بیا د طلاق د عیدي او دغه بحث روان دي، یعنی د طلاق د بحث په دامنځ کې دغه مسله د رضا ور واچول. دا ولي دغه وجه دا ده چې گای گای میړو مینه چې هلته سره ناراضه سي طبیعت یې سره خټه سي تر مابین د طلاق واقع سي. طلاق چې واقع سي نو خدای سوختي دم سوختي سوختي خو هغه دی چې باره پر ایس دبی نه دی، دی باره دا ښځه په عذابوي ولا کړه څه یوسي هلک بس ځه بلا مې تیله کړې نو هغې خوارکي دا چیرې زړه کېږي، دی هلک را ټینګوي، یا گای گای هغه سوختي هلک ور وغورځي باره ولا که زما پکې بیا د ده خوره کښېښه ورسي واخت او تیم خپله ورکوه. اوس ګوره دلته جنجال پیښ دی تر مابین زهلک خوارکۍ چې بې زبانه شی دی دغه دی چې جدي دی مسافر را ګرځي گای گای دی دا چم کوي ښځه زیریږي، گای گای دا ور غورځي خدای زیریږي کشنی د غاړې شو نو خپل تیکې واچي خپل تی خدای نه لري نو څه په وکړي. دغه مسله دلته په دې مابینځ کې د طلاقو دسکې الله ور واچوي چې دا خبره پلار روښانه سي چې کشنی په مابینځ کې ځای نه سي، د ده د مثال په تور یو چاره اوسي د دې کشنیغې. نو اوس ترجمې ته راځم. والوالداتو، الله پاک وایي والوالداتو مندې چې دي، والده معنا زیږونکي چې اولاد زیږي، والدات یې جمع سوله، نو مندې یرغدعن دوی دې تی ورکوي. ارغداع دغه ته چې دا ښځه و کوشني ته خپلې شیدې ورلره ورکړي، دې ته ارغداع وایي. یرغدعن دوی دې تی ورکوي اولادهن و اولادو ته د دوی، حولین کاملین، حولین دوه کاله کاملین پره دوه کاله چې دی دا پر دې ښځه باندې د دا چې ورکول واجب دي. دلته ور والوالدات یرغدعن اولادهن دا چې دی پر دې ښځه واجب دا تی ورکول. په کوم صورت کې دا ورسره ووایاست؟ په هغه صورت کې که دا ښځه په نکاح کې پاتې هم پر دې باندې واجب ده تی به دا ورکوي، یا میړه طلاق ورکړی دی عدایه نه ده چېره د عدې په وخت کې چې دی هم پر دې واجبه ده تی بورکي، او دا وجوب چې دی دا دیانتن دی. دیانتن دا معنی الله پاک به دېته عذاب ورکړي که تی نه ورلور ورکوه، که په نکاح کې که په عده کې په دواړو صورتو کې پر دې باندې تی واجب دی چې ورله راورېږي. او د چې موده الله پاک وښول چې څونه قدر د حولین کاملین دوه پره کاله به ورکوي، نو د چا د پاره ده؟ لمن اراد ان یتم الرضاعه، لمن د هغه چا د پاره اراده چې اراده لري ان د دې یتم چې دی پرک الرضاعه دغه تی ورکول دا شیر خوارگی مړه د میړو د ماینه په منځ کې دا مشوره ده چې دی الک ته به فرد وکالتې ورکوو د دې چې د اراده ای الله پاک وای نور لره ورج کې کدر دوه کاله کم وجه خاطر سلاس سوچ بالا به الک ته چې سپری کو هغه مسره بیا جلا درا بس جایزه ده کولای شي. نو اوس که تاسو دا تور ته متوجه سوي یاست، شزه چې د سړی په نکاح کې اولاد پیدا شي یا د سړی په عده کې د طلاق ورکړې دی عده یې لا نه ده کړې، په دغه وخت کې پر دې باندې تی ورکول واجب دي، ورکوي به د مزدوري حق نه لري چې میړه ته وایي چې برای د اولاد خونه چې دی ستا دی ته ماته مزدوري را مقرره که، هغه وایي د مزدوري حق نه لري. ولې پسې تورو ته ګوري؟ وعلی المولود له، وعلی المولود پر دغه سړي چې دا زوکړه سوې ده له د پاره ده، زوکړه سوې ده د پاره ده. د چا د پاره زوکړه کیږي؟ په دې کور کې خو د بابا مینه وپالي، د بابا د پاره زوکړه کیږي، د اولادونه چې زیږول کیږي. کدایس په خبره تاسو پوهیږي، وعلی المولود له، مولود له دا پلار ته ویل کیږي، معنی اولاد د ده د پاره زیږول کیږي. د ده د پاره ولې زیږول کیږي؟ خو دا نسب د چا څخه کیږي؟ قوم د ده دی که نه دی؟ د ده مینه په خوندې کیږي که هغه د ښځې د چبر مینه په خوندې کیږي؟ خو مینه د ده په خوندې ده. نو اولاد که څنګه زیږول خو ښځې دی، مګر اصلي مولود له دی. نو پر مولود له باندې رزقهن، رزق د دوی دی، خوراکه به ورلره ورکوي. وکسوتهن او جامه د دوی د دغه ښځو چې دا تی ورکوي، بالمعروف په قانوني طریقه سره. معروف چې هر ځای دلته په د احکامو کې راسي، بس تاسې بیا ترجمه دي چې په قانوني طریقه. قانوني طریقه څه معنی؟ چې شریعت چې نو خپل قانون یې شی دي، دا نه معنی چې دوی سره راضي کړه. تر دغه ځایه چې دا ترجمه تاسې اوس واورېدل، د دې حکم تاسې اول زده کړئ چې پر ښځه باندې و الک ته تی ورکول بې مزدوري په څه وخت کې واجب دي؟ چې په نکاح کې او یا د طلاق څخه په عده کې عده یې نه وي چې رسې د مزدوري مطالبه دا نه شي کولی. ولې؟ خو پر بابا یا د پیټې الله پاک واچوه چې رزق او کسوت به ته د دې ښځې باره ورکوي، خوراکه نو پر ده ده. نو دا دلته موته مړېږي. اگر چې دغه خوراکه چې پر ده واجبه ده، دا خو د نکاح د خاطره پر ده باندې واجبه ده چې دا په نکاح کې ده، خو امې پر ده باندې نفقه ده، پر ده باندې جامه او سکنه ده. نو علاوه چې هغه بوج دی پورته کوي، دا د چې ورکول به نو ته کوي، دا پر تا باندې لازم دی، وجوبي حکم پر دې باندې راغلی. کېدای شي په خبره تاسې اوس پوهېدلی یاست. معروفي ورسره ذکر کوي قانوني طریقه هغه دا ده چې دا نفقه چې دا میړه و دا ماینې ته ورکوي، و دا د ده و اولاد ته چې تی ورلره ورکوي، یا دا جامه ورلره ورکوي، دا به څنګه یې؟ دا حال د دې معتبر دی که د ده معتبر دی؟ که دواړه غنیان و، ښځم د ماړه کور ده راوت کړې ده، د ده کور هم د ماړه کور دی، د دې جامه به هم د مړو د خلکو ښځې چې کومې جامې کوي هغه جامه پر ده لازمه ده ورلره ورکوي. بیا ډوډۍ هم دغه رقم ده چې د خانانو په کورو کې چې کوم خوراکه مصرفېږي، کوم شی د خوراک دپاره استعمالېږي، پر ده لازمه ده ودغې ښځې ته به دغسې شی ورکوي چې هغه په نورو کورو کې د مړو خلکو کېږي. ولې؟ خو دی هم جیب یې ډک دی، دا ښځه هم د دغسې کوره سره وتلې ده چې د هغو خلکو جیبونه هم ډک وه، د دې سره به هغسې ګزاره کېږي. دا یې یو. نو معروف قانوني طریقه یې دغه ده چې دا جامه په او خوراکه د قانون مطابق ورلره ورکړه. که دواړه غریبان وو، دا یو خواریکښ دی، د مثال په توګه د خلکو برچم ول سهاره ګټي ماښام یې څټي، ښځه هم د دغسې کوره څخه راوتلې ده چې هغه هم چندان لوړ نه دی. دلته د دوی تر منځ چې دی په دغه مابینځ کې، دلته به هغه د غریبانو چې په نورو کورو کې د غریبانو کوم شی استعمالېږي، دلته ښځه حق نه لري چې جنجال وکړي، له چرې شروع کړي چې او د پلانې کره پلانې شی باندې دی، هغه ته د چا د کوره کوره پلا یاد که، هغه دغسې دی لکه دا زموږ غې، موږ هم دغسې غریبان خلک وتسیم، نو د غریبانو ګزاره به سره کوو، دلته به دغه فیصله یې که تر روا وروسته. یا پلا خبره ده بل رقم سول، د مثال په طور سړی چې دی هغه غریب دی، ښځه دغه هغه چې ده د ماړه کوره څخه ده، یا ښځه چې ده غریبه ده، دی د چا څخه دی؟ د ماړه خاندانه څخه دی. دلته متوسطه خوراکه به ورلره ورکړي، نه به هغه ډېر د غریبانو په رقم باندې چې دا دی ورته جغدلی تازه نه پیژندلم چې زه غریب هم، دا به ته ما پیژندلې، مګر ته نو یو لږ نوکې همت وکړه، دا خوراکه در دغه نوکې اوربالاکه، دا چې ګرد مر وچه ډوډۍ راته نیولې دا وسته رقم کې ساتم. او نه بداره کمی چې دا د غریب کور څخه د بس دغه وچ ډوړی ورته نیولې نو ته خو ما زګي کم نه پیژنم ته خو د پلانې لوري دا حق یا دلته متوسطه گزاره چې ورنه شخص به ځنه کبا د غریبانو تر اندازې ورلوړ د خانانو تر اندازې راکښته بس دغه سي گزاره بیا په دغه وخت د معروف طریقه ذکر کړه چې الله عز وجل پر دغه سړي چې دا مولود له هودي چې د اولاد ته زیږور شوی دی دی به چې شو کې رزقهن وکسوتهن بالمعروف د دې خوراکه او د دې جامه بالمعروف په دغه قانوني طریقه چې دا درته ذکر مې کړه دغه بورکی نو چې دا پر د باندې دی نو دا به ولې ځان کاږي چې بروز ته ولا کور لره ورک دی به زیری دا کار دې نه کوي پر دې باندې دا واجب وسول دی یا نه تن کې چې د مزدوري د عوا کول دا په نکاح کې ده یا په عده کې ده قاضی ان ان برابر به قاضی و تر چې چیرې سلو چکی خنزیری نو یی بر دغه رقم چې پوی کې چې تدونه به شرمې کې د سړي رنگ ور بده پر مکمو باندې ګرځي دغه سې ورسه الک تخپل ته ور خبر زوی دې راوړې دې خپل کاکی په عیده کې تخ پر وتل نه دې کاو د عیده څخه یا سم په کاکی یا کتل اخ سې خو دا عیده دې دلته خو دا سې به شرمې دې شروع کړي دې دا حکم الله بیان کی ګوره کتل اخ واقع سو الى نه دغه قانون الله پاک شش او په دې ځای کې او دغه چې دلته ذکر کړ چې من اراده ان یتم الرضاعه دا چې د دې دواړو مشورې چې ته به در پای ورلره ورکو چې مشوره تر دې د مخس ولا حکم راو ورسته راځي د چې څه پر کول شي مشکل معنا پیښ سنو او دغه چې پر د ښځه باندې واجب ده هم د مسلې به ورته په تفصیل زرا و چې د دې سره عذر نه یو دای چې براو ایتې می سرتان دي یا دا رقم د دې ورته چې غوډل دي چې یا خو ته وای وازی زما زوی د نختام را وړي دي جک به وای ته ورکه ولاړه ولا کشه دغه سره کوم ځله به دین وسر کې خو دې عذر دي یا عذر د مثال په تو ورسته جوړ روغ شته ده دا په خپل میړه باندې پیږي چې مسكين در بدر دی زیری براوی نه واج خو ما نه را وړي نو خو سم چې ګوټي بدل کیږي ولا چې ته مزدور ورته ونه نه سي کزه ته ولر راک میا مزدور ولر راک که الله دا ګرځي کی سي ختم دغه دی وی ول چې ور باندې دا تو یو رضعنا دا د من دو کار دی دی به ورکی ته کچیر دا نه ونه جوړ په دغه شرط دا ور سره ملګری کته ودا به مزدور غواړي الله ولغه پر مولود له خو رزق کې سواتي نو خو هغه هغه ورکی حتی د دغه سړی د پاره چې پر د باندې جامه او کسوت لازمه ده چې نه باید د دورې زونه زړېږي چې وو هو د اخین پر ما باندې لازمه کړه الله تعالی څنګه شته تعبیر وکي چې نو ستا خو به اولاد دی ګوره ستا قوم دی قوم د دې نه دی نو کدای شي د پلانو کې په د خواري کې درنه ده پر دې ډیر بوجې شي دي رس په کې سواد اغه د ایو ورځ نه د ډیر ورځ د نه جوړي شي کې سي پر راځي الله د ته په کوم توري ډاډ ورکي مولود له هو چې دا خو مولود له هو ته یې نو د دې زوی دي کستاز دي اگر چې خلک شه د دې هم بوج مگر مینه او ټبر د چا په ساته کې ستا په ساته کې نو په مولود له هو تعبیر وکي کني الله خو د سیم وایله سره چې وعد الوالد یې رسپهونه خدا پلار ته خوالیدم وای کی سوره جمله وژدا کا عل المولود جل هو هغه دا چې پر د لاس کې کیش پر ځانه بد ملګو الکستا الک دی معنا سامه نه په خوند کیږي نو یو څه بوج به در نور ډیر وړي دا خلاص پسې فرمای لا تکلفو نو مکلف کړه کیږي د طرفه د الله د مجهوله څه غصب نفس هیڅ نفس هیڅ یو ساکش الا وسعها مگر نه پر مطابقت د طاقت ده الله وای پر اچا باندې زه هغه بوج نه ژغم چې د طاقت نه لري نو تل کې دا خبر وې د دوه مخ سره ملګری کړه و شزه چې وره چاله وای زه چې پیژنم ته ور کوای سي یله ځان پر یخیو ته بخیم مکوه الله وای ما چې پر تا کوم وې پک شش دا ست طاقت تو باندې وړای سي و نر ته وای پر تا چې مې د دې رزق من اخوراکا او جامک شش ول دلته ته نه خړی مکو دور وې سله چری مکو چې ولاکي ور وکم زما د خیر د جنو نه دی زی خپل ته دی کی ز د اچلا مانه پروانه لرم الله وای پتا چې ما کوم شی یش دی چې رزق کو کسوي ولر ورک طاقت یې لري زګی پیژنم دا زما د دستور قانون دی د توري ته متوجه است لا تکلفو نه مکلف کړه کیږي د طرفه د چا د الله نفس هیڅ نفس یو انسان نه مکلف کیږي الا وسعها مگر نه پر قدر د طاقت دغه نفس په نن زمانه کې دا د نن روشن فکران تعلیم یافته خلک وای یا رب لا صاحب دا ستا دین دی چا په واسه ولا ک پرې دی برته چې بابا د زما د پلار دین نه دی چې هغه جوړ کړی دا د الله دین دی الله دا غسې وای چې زه دی پیژنم ته خبره پوهیږي په اره کمپنی کې کوم ماشين جوړ شي هغه کمپنی د هغه ماشين طاقت ټاکي تا تستما یو بل ورځ مثال درکې چې کمپنی چې موټران جوړوي داغه سی سی او داغه طاقت او د ځغاسې داګر شان کمپنی ټاکی کیبل سړی برای ګوروان ټاکی چې دا دونه که در طاقت دی خلق تستا د خیر ماشین چا جوړ کړی دی د انسان ماشین در رب العزت جوړ دی هغه طاقت ما ته مال میر تر طاقت بالا شي ز پر انسان باندې نه ژوند چې طاقت یې نه لمز نور معافی وای میکو بس خلاص پروت بیا که جوړ شي قضا به راوړي دا شیان روزان اور معافی نه الله دا احکام چې درې ضعف بارک پر شز او پر نرم مخشه شول دا در وصل انجی جی په دې کې دوی غلطی نه کوي چې ځان دوی وسته کوي عذر نه عذر جوړی دا ځانه دا قانون بیان کی دا دی ور لور کی پسې فرمای لا تغدار ر چې دی مجهوله صیغه سواله اصلي لا تغدار ر دی هغه یو ری په جبل ری کی مدغمه سوی د اعلال د مخه څخه طالبانو چې تسبه پیاجي لا اگر چې معلومه بیا وای هم سی کی خو مفسرین پر دا معلوم پر دا مجهوله صیغه تللی دی هغه ما زی احتمال چې معلومه صیغه ځین جوړه کی بیا نو والدتون فاعل ګرځي او اسم مفعول دی معلوم اسم فاعل هودي لا تغدار نظرر ناک کیږي والدتون یو مور بی ولدها په سبب سره د اولاد دجه ولا مولود له بی ولده ولا مولود له نه دا پلار چې زوی د پاره زړه ورسوي دی د ام نظر نه کیږي بی ولدی په سبب سره د خپل اولاد وسدا چې لا تغدار رو والدتم بی ولدها نظر نه کیږي والده په ولاد سره دجه سمانه شزه د یو خپل د مثال په توګه پسینه کې خرابې را لمانه زیګر علاقه چې د مریضی په شي کې پیښ اسول یا یو بل مریضی نیولې د چاغه خورکی د ولاړو نه ده لوی محرقیتې به بنولې نو خود ته ور کول توان خو نه لري خاله کې زوی شي خو هغه چې څه قوت په بدن کې دی هغه ځنه کې شي سړې لرګې ورته ټکی برابر به شي او علاقه کې به وکړ ته به واستور کې نو الله پاک ویلا تغدار والدت به ولجه نو دا ولادت په خاطر شزه ولي زیر عذر ته ویني هغه په سر په سترګو ګوره ډاکټران ورته وایي چې دغه نه ده نو ګوره دا د شزه برته دفاع الله عز وجل وکړي چې سیدی پر تا خو واجب ده مګر کدا غس مشکلات پیښ سي اڅوک حق نه لري چې دا شزه زیره کې چې خامخه به ته تیور لري ورکه ولا تغدار څنګه ترجمه سو ولا تغدار نه دې zarar نه کیږي نجی تاوانی کیجی والدتون مو به ولدی ها پا سبب سر دا ولد گی چی دا خطازی جا ولدی ستا چون گوچه دی وست بیورکه کمری که پای که پرتا پا پرتا که پرا پریشین پرتا تای بورکه علاوه دل تنو بیا حق نپر لری نریه و لارس دایی مزدورکه یا وارس سمدم لکتوجین شی جی رار ورطا بارکه پا جو شک ولا مولودون لهو به ولدی هی ولا دا غرکم نظر رناک کیجو مولودون لهو بابا چې اولاد د د پاره زیږ ورسوي دی به ولدی هی په سبب سره د ولاد دده شزه جوړه روغه د اس عذر نه لري مګر په دې پویږي چې میړه دې مثال په تور مسكين در بدار دی وس غواړي چې وته ته سرزنی شور لره ورکی بر زه تی بالا نس مرکواله بار اج د د فارخ په لوي شي مکرر کړي وای ډاکټر کې بوزه په پویږي چې نه خړی کی الا مازی مزیری تکلیف راکی بوج ډیر باندې شي الله عز وجل دا کارم ناجایز دی شې د فارخ حرام دی ولا مولود له نه مولود له زیره ولکیږي به ولده په سبب سره د اولاد د شزه له چری شروع کی بس دغه اولاد د پزی پزی وروي برای زخته نس مرکول ورسه دای ورته ورسه چې ورته ورکه خدای توانی کوي خدای د پرځ باندې څه زحمت کوي چې الته دای پروزانه کې ورختي ما شان چې 1500 غټلی چې برا وډه را واخلي د کته را واخلي کدل ته دای شي دی را واخلي راوړي او دا جوړ شزه د علاوه دا کار جم نه کړی کیږي وعلى الوارث مثل ذلك دا به څه وای دا به د څه وای چې بابا ژوندې خو قانون هغه دې درته وشول سو چې تای پر چا سو پر ادي سو هغه به ورلر ورکی او پر بابا باندې جامه او هغه نفقه سو هغه به ورلر ورکی هغه د ما بین نه خړې مشکلات یې هغه لا بیان کړ چې دا به د منځ سره بس ا شی یو کښنې دی خو راکې شیرخور دی بابا یې وفات شهید سو مړ سو مطلب دی پات اوس بس کیش وعلى الوارث پر میراث خور باندې مثل په مثال سره ذالک د دغه چې د چیر سو پر میراث خور باندې به دغه شیان لازم دي څنګه دغه کښنې چې وصفاته سوي دي د دغه میراث خور چې د دې میراث وړ دی یاو بل شرط دا دی چې د سره حرمت د نکاح لري انجلی کښنی دا یا الک کښنی دا مرچ الک الک یادو خو ما زغه نوم ده نرم په خوله کې بدل کی انجلی دا کښنی دا خوشیر خور دی وسه پلار نست چپلار رسه دغه د شیرخوار مساری پوس پر چا باندې دینو د دغه په باره کې الله پاک اوس فرمایي برای که دی د بینه وتلی و کوچنی پاتې سو دغه کوچنی خو میراثخور لري داسې میراثخور هر میراثخور یې نه حسابم چې د ده سره نکاح حرامی که دی انجلی کې هغه میراثخور ورته هلک کې امې نکاح نه سره سی کېدل او که دی هلک کې هغه ورته انجلی کې امې نکاح نه سی کېدل دغه رقم قریب یې و نو او میراثی هم وړي د سړی به دا بوج پورته کوي بهره نو دا مساری پر ده چې کیدای سی په خبره اوس پوهیږي دغسې په باب النفقات کې بیا د هدایه د خیر زده کړې یو سړی دي لاسونه یې غټ دغسې پرېږدي په دا ځایو کې شل دي نو اوس دی زوی نه لري بل نه لري نفقه پر چا واجب ده پر بابا واجب ده خدای دې وکړي چې د اویا کالو بي دغه سړی دی به نه وایي چې اوس خو نو غټ سوی بالغ سوی دی زما اوس د زه چې پنځوس واره بالغ سم خو لاسونه مې نشته زه څه وکړم بابا بیا نفقه وکړي یا جیب وکړي که هغه نه و ورور نه اکا دي یا بل دي یا بل دي د نفقات په بحث کې راځي دلته وارث ته واره اوس به نو نفقه ته ورکوي نفقه به پر کوم حساب راځي چې څونه د میراث وړي د میراث یې څنګه حساب ادم هغه رقم کېږي د مثال په طور وایي په دغه میراثخورو کې مور هم داخله ده یو کوچنی هلک د نجلۍ د بابا یې مړ سو یو یې نیکه پاتې سو د پلار پلار او یو یې خپله مور پاتې سوله نو برابر نفقه څنګه ورکوي وایي میراث ته وګوره د میراث قانون څه رقم دی میراث چې ویشل کېږي و نیکه ته د دغه کوچني هلک یا نجلۍ که د مال بل فرض درلود دی چې ویشل کېدای څنګه ویشل کېدی خو نیکه ته دوې برخې ورکول کېږي مور ته یوه درېیم ورکول کېږي نفقه هم دغه رقم دی د ورځې دېرش روپۍ خوري لسی بیا مور کې شلی به نیکه کوي دغه رقم بیا کوي الله وایي دا پیسې را دغه رقم که ته وانه اوس کوچنی دی د داسې بیا میراث ما چیرې یووی چې نفقه یې راباندې لازمه ده الله وایي نو که غټ سو پیسې بیا وګټلې د هانګکانګو د چینو د پیچش د پیکین تجارتونه یې کوله بره بیا هر په هغې خوا کې مړ سو خپل میراث یې په خدای چې راوز کېږي په هغه ورځ چې یا دا خو زما لمسی و په هغه ورځ یې میراث وړې نو نن چې بیا دی نفقې ته بیا موږ ورکوي الله عز وجل دا پرې میراثخور دا نفقه لازمه کړه دا دستور قانون مو هم زده سو وعلى الوارث پر میراثخور باندې د دې کوچني هلک چې بابا یې مړ سوی دی مثلو په مثال سره ذلک د دغه مصرف لکه دا چیر چې پر بابا څنګه لازم اوس پر دا وارث باندې لازم دی د مثلو ذلک په معنا پوس اوس مثلو په مثال ذلک د دې گذشته حکم دی دا چې اوس چیر شو بیان شو وارث به بیا دغه بوج پورته کوي مګر هر میراثخور به خپل د میراث د حصې مطابق دا نه معنا چې یوازې نیکه ته وجوړې چې دونه لنګوټه دي تړلې ده دونه چارخول دي ورکړی دي ورکه د هلک مصرف هغه به بعد د تسې راځي قرآن شریف څه وایي راځي چې اسلام څه وایي هغه یې پر ویشي وایي دا داسې نه دي چې یوازې نر ته متوجه ده په میراثخورو کې که ښځې وي هغه به هم انداز وړي د میراثخواره که نارینه ډېری وي هغه به هم خپل انداز وړي انداز د میراث مطابق انداز وړي دی چې په میراث کې څونه برخه راکول کېږي په نفقه کې مو غونه برخه زه درسره وړم غونه قدر انداز درسره وړم بل حکم ته راغلی اغه زای ترالی کستیس چیرې پیاج چې الله ول دا منجه به ود خپل اولادو ته تیر کی څونه قدر لمن اراد ان یتم الرضاعه دو کال د اغه چا د پاره چې د رضاعت اراده هیڅ پیاک اشکه د مخ اراده سوچنی پرکو فان اراد کچیر اراده وکړه د پلارو د مورې فصالا د جلاوال فصال د فصل څخه د فصل مش په پښتو کې مدغه سوی وای د چی څه پریک نو په کې پیسې کوم دی دا رقم زړېدی دا لکه په دښته چې انار زړې چې ځینې پرې کې خو دا د چې څه جلا کول دا فیصل دا پرې کول نو الله وایي که د جمهور د پلار اراده سوه فیصالا د جلا کولو عن تراغد د رضا د خاطره دواړه سره راضي دي دواړو مېړو مانې ماښام مشوره سره کړې ده چې هلک بالا ول چې ښه لنډ دی تم نو کې کمزورې بس ته بالا پرې کې خو دې ډوډۍ مره بلا په خوله چې ورجې ما دې خوري ډوډۍ ما دې شو شروع ام خوایس ګوره د دې سره رضا سو فإن أراد کدي دواړو اراده وکړه چې سالن د چې د پرې کول عن تراغد اغم درزات د دې دوه چې مړو مینه د واړه راضی جن ناراضی نسته پکشه ان تراغ دین درزات من هما د جغه مړو د ماینه چې دوه اړه راضی لري وتشاور او د مشورې څخه د دې مشوره هم سره کړی د مشوره کې دا خبرې ته اشاره ده چې مړو مینه چې الک تر کې د مخه پریقي باید د الک حالات وسنجي د شذ حالات وزنجي مشوره کې خو خیر دي او تشاور الا ور سره ذکر کې چې رضا او مشوره یې وپریکاوه نو بارا ګناه لري کې نه لري فلا جناح عليهما علاوه گناه نست عليهما پر دې دوار باندې اڅ گناه نه لري خپل زوی دی دوار مشوره سره کړی سره راضی دی د الکم په کې کاټه د مورې ام کاټه انو کې د مخه پرې کې پسال کې بالکل و دي کې الا په کې گناه نست د دې د پار و ان اردتم بل مسالې ته خبر رال کته سي اراده وکړه اندجه تسترضعو چې تسي دایته لپتی استرغضاع د استفعال باب دی رغضاع رغضاع طلبیل تی ورکول طلبیل څه معنی پښتنه کې په کلی کې یو ښځه نشته چې معنی په تی کې شیدې یې او شیدې یې ډېرې او موږ کر راځي په مزدوري باندې زموږ هلک ته تی ورل راوړ کې دا یې ښځه ښځه چې ده بالا زنه غواړم چې دا د هلک ته تی ورکې بیخي سره کمزورې ده ګوره دواړو اراده کړې ده په مشوره سره و ان اردتم که تیس اراده وکړه اندجه تسترضعو چې تیس طلب د دایي وکړي د الک اولادکم د خپل اولاد د پاره معنا شګي ورته وغواړي د بلې دایي څخه فلا جناح علیکم فلا جناح ام ګنا نست علیکم پر تیس باندې په کوم شرط اذا هغه وخت سلمتم چې تیس تسلیم کړي ما هغه څه اتیتم چې تیس ورته کړی دی ورکړم کړی دی بل وداغه شوز ته بل معروف فمشروعه طریقه دان په قانوني طریقه خبرې په مطلب دسې پوه سي په کلي کې دې نو ښځه پیدا کړه باره ښځې د تاول راځي به دا زموږ هلک ته به د شوارو زه درې واره تی ورکوې یا پلا به سهار راځي بیا به داسې غرمیي مال راځي بیا داسې ماښامي مال بیا خو م در سبا پورې نه سره تلی دی مثال په تور ګرده شپه هلک یې تی به ورکوې دا وایي ښه دي نو مقرارداد سره وکړي چې نو څه شي به ورکوې پر دغه پیسو چې تاسې تړون سره کړی دی چې د میاشتې 10,000 کالداری دی 40,000 کالداری دی 15,000 کالداری دی گای گای داسې بره وای پیسې پسې لکه ستا کالي ستا د کور ډوډۍ دا پر موږ ده چې موږ د کور راځي د خیر 15 ډوډۍ درسره راوړه ماښام او که ته هم درسره راوړه یو کوچنی برتن درسره راوړه تاسې څه شي ورته وایاست په نور ته وایاست چې مدرسې ته چې ځي وړی اصلي بس داسې شی دا زموږ د کوره ډکوه درسره وړه علاوې دغه شی نه ورکوه هغه ښځې ته ظلم مه کوه چې هغه ستا والک ته تی ورکوي قرار دا دې کړی دی الک ته جته ورکی بارج نو لاسټینګ نیول دی شی نور لر ورکه کدا سی بیا خبرې ته متوجه اس و ان اردتم کتش اراده وکړ اند دې تسترضعو چې طلب د دایي وکي طلب د کی وکي اولادکم د خپل اولادو د پاره میړو ماینه وای چې بالا ته مشته نو سور کوي دایي ورته ونسو فلا جناح ګنا نست علیکم پر تسی باندې چې بیا به الله پاک ته په ورځ قیامت درولې چې تا د کښنی مؤمن ولې د بل پر کی کاوه ولې دې دایي ورته نیول علاوه ګنا نه لوي ست سر راځي اس مګر و شرط لري کوم شرط دې اذا غ وخت سلمتم چې تاسو تسلیم کړئ ما هغه څه اتیتم چې تاسو ورکړي و دې دا یانو ته چې دا تاسو نیولې جنو کته وا چې ما شی ورلره ورکړي دلته سوال دی ګوره چې ما شی و دې دایته ورکړي دی نو بیا څنګه ورته تسلیم کوم اذا سلمتم چې تاسو تسلیم کړئ ما هغه شی اتیتم چې تاسو ودې ته ورکړي دی چې ورکړي مې دی بیا څنګه ورته تسلیم کوم دا اتیتم چې مراد اراده د ورکولو ده چې تاسو هغه اراده کړی و چې درکو و به نو هغه ورته تسلیم ک تر اوسه خو دې ورکړي نه دي د اتیتم ترجمه په چا وسوه په اراده د ورکولو اذا غ وخت سلمتم چې تاسو ورتسلیم کړئ ما هغه څه اتیتم چې تاسو اراده د ورکولو کړی او په هغه وار د واره قرارداد کې هغه هم بالمعروف په قانوني طریقه معروف تورې به هغه دی رااله مشروعه طریقه قانوني څه ده دا مسله ده په جزا کې زده مشروعه طریقه دا ده د مزدور نیول پر دا رقم چې مزدوري نه معلومه دا په اسلام کې حرام ده څوک ته ورل مزدور را رکه راځه لکه چې شری خټه دی ګل دی پلانې دا کار چې شرک با با د غسی جنې لکوم ته خو راځه ادم بر سره روان سي دا مزدوري پیسې ده د مازګر بسې چې کونه خلګو چې په وینو بسره لړلې هغه به تاسو غواړی ته بش پښ ساو ورکه غرمه اله نه خړی چې تاسو باندې کړی نو خدای جنجال پیښې پر هغه ځای سره حل کړ په نور مزدوري کې د غره کم مزدور نیول چې راځه زه تاته بیا یو جوړه کالی درکوم د غرمې د ماښام ډوډۍ درکوم دغه مزدوري او اجاره پیسې ده د حرامه د سی نه ده سره خلاصې به چې څوره کا در شیره کې زه تاته جامه درکوم کوم جامه راکې خو یو جامه چې د جوړه په 2000 کې بل جامه چې د جوړه په 1500 کې ته ما ته کم شیره کې دا سره خلاصې به خو نه خلاصې ډوډۍ د غره کم ده یو ډوډۍ خوراک چې په 1500 کې ته ما میږي بل خوراک په 1500 روپۍ ته ما میږي کوم خوراک ماته تراکې نو دا مزدور بل مزدور نیول پر دغه رقم سی نه دی مزدوری باید صفه معلوم یو د دایي مزدوری چې د چدایي ته مزدوره یې هغه دا رقم شریعت سی کړی ده برای که جرتول چې بس راځه د الک ته تیور کوا مرجم نه خوارو ان شاء الله ستا د کالو یو ستا د نه پقه غمز مش سره ستا سر په ګرځ واغه درکو یو د دایي په بار کې چې د الک ډیر ضرورت دی الا عز وجل دغه مزدوری جایزه کړی ده یعنی د دایي مزدوری او د بل مزدور مزدوری سره علي سویه دي حکم نه دي علي سویه فقره معلومات فرض دي شرط دي کنه اوس عقد فاسد دي حرام دي په دغه ځای کې چې دی دا چې جامه او خوراکه ذکر کړي د دایي غسیه دي، مګر بیا هم کتاب وایي نو ورته ودي وایي چې د پلانې ټوکر کالي در کوم چې دا دغه نه پوهي چې هغه ټوکر خو نه دغه نه ارزښت لري. پلانې قسم زموږ د کور خوراک خو نه تا ته معلوم دي، د غرمې د خوا یو سوزی دي، د ماښام د خوا یو شوروا او یو بوټ پیدا کیږي، دغه شی چې ورته وایي هم بس بس سی کیږي کېدای شي په مضمون تسې پیدلی یاست. هغه جنو باره بیا ورلره ورکي کې د ښځې دپاره خوراکه او جامه نه و ذکر کړی، د دغه دایې دپاره پیسې ذکر کولې. پیسې به بیا اندازه ټاکي چې مره 15,000 دي 8,000 دي، او وخت به ټاکي چې دا د میاشتې د مخه درکوم که د میاشتې وروسته درکوم. زما په خبره کې دای سپې دلې یست. اوله خبره مې کومه درته وکړه په مسله کې چې د دایې څخه ما سوه د بل مزدور مزدور کول په جامه او په خوراکه حرام دي، نه سی کیږي. مزدوري د سمبور معلومه کې یو د دایې په باره کې سی کیږي. د دایې په باره کې ما خوراک او جامه نو کیږي وشي او صاحب ته بیان کړي چې دغه قسم خوراکه او جامه خود د دایې په باره کې کبیل فرض برای ورتوله برای ورور زنه جامه د چا دا ورکولای سم نه خوراکه او قسم سم دم پیسې وای شي څو پیسې غواړي. پیسو ته که خبر را ل بیا به معلومه یی چې دغه نه پیسې هغه بالا بو د مرسته خونه بیا د کار دی که د غیرت درلودي او بل به وخت چاکی چې دا در میشته د مخ راکول کیږي که ورسته دغه ګرد غواړي. په جدایی کې ولی الله پاک دا جواز ورلره ورکي چې که پر کالو باندې و او که پر خوراکه باندې و هم پروا نه لري، دا جواز ولی ورکي برای خدا سړی چې دی خامہ خاطر هغه مقرری بالا ورلره ورکي. په اکثر اوقاتو کې په سلو کې به دوه نفره دغه چیز چلوس پیدا سي چې هغه ښځه به د ده زوی ورساکي او دی به نو باره د روپۍ او د لسي حساب ورسره کوي. په دغه الله پاک وایي ښځه نه خواریږي، دایي دې راسي وجه کور ته سړی خپل غیرتمند دی، خو د هلک ویني چې د دې په شیدو پای چې اګر چې ده یو جوړه کالي ورسره کړي ده به ډوډۍ ورسره کړي، خدای به په اختر کې دونه ورځي چې بل ځای بسته کال مزدوري کړی وای هغه به دې ته په لاس نه ورته. په دغه الله په دغه ځای کې چې دی سهولت ورسره وکړي. نو دا احکام خود التوسط دا ترجمه دا آیات واردل بس مختصر مختصر دا احکام وارد. الله عز وجل ته چتیس دا الله نظام ته وګوري دا سی یو عمیق خبره بل از دکی. په دنیا کې قوانین سته، هغه قوانین نه تطبیقیش که اسکر ولاو تطبیقیږي که اسکر نه ونه تطبیقیږي، خو د اسکر دا وامت دي. الله عز وجل چې هر قانون ځان ته کشیږ دی چې د خلکو دپاره دغه قانون دی، یو خدا دی چې اسلامي حکومت به ورته ولاړي، بل دا دی چې اسلامي حکومت نه یا سړی چې یوازې کې هم خو الله پاک دوې خبرې ورته کوي، یو جزا ورته ږدي، بل دلته دا خپله بیره چې زما څه بیرېږي. اوس یو انسان دی روژه یې نیولې ده په خونه کې یوازې دروازه پسې تړلې ده، روژه نه خوري، کوم پولیس ورته ولاړ ورته سته؟ خو پولیس نسته، خو هغه باطني پولیس چې واتق الله. الله چې هر قانون تاته ږدي، یو هغه ظاهري حکومت دی، بل تاته باطني په زړه کې پولیس درلګي چې دغه د الله تقوا چې د ګړۍ په ګړۍ تاله مناقي دا مکو دا مکو دا مکو. ځوان دی مثال په تور پر ناروا باندې وس پیدا کی قرارې ونه کی وسورت وای چې خو چې دغه ناروا چې و نه هغه خلک خبره ده نستا کوي بار خبره ده نو حکومت خبره دي نو ولې د مثال په تور ناروا ته نه ونه کړ برای زړه الله څخه بیرېش دغه پټ پونیستر ګرد به ترين دي. نو الله چې هر حکم بیان کړي په آیاتو کې په سګوري الله پاک په پای کې دغه جمله راوړي واتقوا الله، تاسو د الله څخه وبېرئ په دغه احکام کې تطبیق کړئ. واعلموا او تاسو دا علم ولا ريپوسي چې ان الله الله پاک بما فاغ تسر تعملون چې تاسو عمل کوي بصير لدونکو دي. الله خو ارت سويني نو کته غلطي وکړو خو دغه غلطي چې الله یې خو بیا جزا درلره درکې. نو د الله څخه وبېرئ او دغه عقیده وساته چې ما که شو هم الله ویني که بد و هم الله ویني شدي چې شدي بد چې شدي شدي دغه چې دغه قانون بیان سده په دغه رقم تطبیق سي بس دا چې شکر دی الله دی ویني الله پاک تاته ثواب درکې جزای خیر درلره درکې. که جنو وکړه دا نه کول جم الله ویني نو بیا الله پاک وایي دا زما قوانین چې دا یو پسخند مسخره وي لکه د مخه چې الله پاک ولا تتخذوا آیات الله هزوا دا الله تعالی آیتونه نو پر مسخرو مره او چې عمل نه پکې بلکې عمل پکوه نو خبره به الله دا درته وایي. نو دلته دا جملې په پای کې ورواچولې چې واتقوا الله دا الله څخه وبېرېږي دغه احکام عملي کې امدا خلکو ته وایي دا د الک پلار ما وارث ام اغير شزت واي پس واعلموا او تسبوسي ان الله بما تعملون بصير شالا فاغ تسي عمل كوي داغ طول لدن كيدين د جه سر نو یو څو مسلې اړه لري هغه به ان شاء الله کسبا دغه حیات مستعار باقی وزي بدرتوه واخر دعوانا الحمد لله.